भाग्यों गुरु दरबार पहुंची भक्तों की सरकार, लगने लगा जी जय जयकार राजेंद्र सूरी जी महाराज। मेलो लाग्यो गुरु दरबार पहुंची भक्तों की सरकार, लगने लगा जी जय जयकार राजेंद्र सूरी जी महाराज। पूरन आशा जीवन की, वस्त्र पहन के नवरंगी कर पूरन आशा जीवन की। गुण गाए हर सुबह शाम, बन जाए मेरे बिगड़े काम, लगने लगा जी जय जयकार राजेंद्र सूरी जी महाराज। मेलो लाग्यो गुरु दरबार पहुंची भक्तों की सरकार, लगने लगा जी जय जयकार राजेंद्र सूरी जी महाराज। चरणों को चूमते हैं देखो, भक्त ये झूमते हैं देखो, चरणों को चूमते हैं देखो। मन में लिए गुरु का ध्यान, मिल जाए मुझको थोड़ा ज्ञान, लगने लगा जी जय जयकार राजेंद्र सूरी जी महाराज। मेलो लाग्यो गुरु दरबार पहुंची भक्तों की सरकार, लगने लगा जी जय जयकार राजेंद्र सूरी जी महाराज। सुनो ये बिनती तारनहार, करो नैया भव सागर पार, लगने लगा जी जय जयकार राजेंद्र सूरी जी महाराज। मेलो लाग्यो गुरु दरबार पहुंची भक्तों की सरकार, लगने लगा जी जय जयकार राजेंद्र सूरी जी महाराज। लगने लगा जी जय जयकार राजेंद्र सूरी जी महाराज। लगने लगा जी जय जयकार राजेंद्र सूरी जी महाराज।